Wszyscy się cieszą, gdy do akcji wkracza ofensywa cenowa Forda. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za 38 950 zł. I Fordy Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Po tablet Sony Xperia Z2, najsmuklejszy i najlżejszy na świecie fotoodporny tablet z LTE za 2699 zł. Spotify Premium na rok w prezencie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia po godzinie 17. 25 dzień kwietnia jest piątek. Audycja popołudniowa, przed nami serwis. Małgorzata Maliborska, Tomasz Ławnicki. Jest już więcej szczegółów w sprawie ostrzału ukraińskiego śmigłowca. Do ataku doszło w Kramatorsku. Poznańska prokuratura ma już opinię biegłych w sprawie przyczyn śmierci 3-letniego chłopca. Mały Mateusz zmarł po tym, jak nie został przyjęty w szpitalu. Na placu Piłsudskiego w Warszawie dziś wieczorem wiele gwiazd. Najlepsi artyści, Tilaf, WW, raz, dwa, trzy, Melakotelu. To będzie koncert dla Jana Pawła II. A na początek wschodnia Ukraina i kolejny akt dywersji. W Kramatorsku ostrzelany został śmigłowiec ukraińskich sił zbrojnych. Świadkowie twierdzą, że był to atak z granatnika przeciwpancernego, a dokonano go z dachu wielopiętrowego domu mieszkalnego. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych. W obwodzie donieckim jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Krzysztof Renik. Znanych jest już coraz więcej szczegółów dzisiejszego ataku na lotnisko w Kramatorsku. Zawieszył on akt dywersji. Miał miejsce akt dywersji na terytorium portu lotniczego. Zniszczony został śmigłowiec Mi-8 i samolot An-2. Ucierpiał także budynek dworca lotniczego. Dmitrij Poduszkin, naczelnik lotniska w tym mieście, wyjaśniał podczas improwizowanej konferencji prasowej. Według świadków, do których dotarli dziennikarze lokalnych mediów z Kramatorska, w kierunku śmigłowca oddano 3 strzały z ręcznej broni przeciwpancernej. Strzały zostały oddane z dachu lub najwyższych pięter jednego z domów mieszkalnych. Krótko po ostrzale z klatki schodowej tego bloku wybiegło kilku mężczyzn w strojach kamuflażowych i odjechało samochodem terenowym. Świadkowie uważają, iż był to jeden z pojazdów skradzionych wcześniej przez prorosyjskich separatystów z miejscowego posterunku milicji. Na jego karoserii wymalowane były już symbole Donieckiej Republiki Ludowej. Krzysztof Renik, Donieck, Polskie Radio. I w tej sprawie premier Donald Tusk w Berlinie przekonywał, że Europa nie może ignorować wydarzeń na Ukrainie. Niektórzy sądzą, że możliwe jest business as usual, że niby coś się stało, ale że tak naprawdę nadal można robić to, co robiliśmy do tej pory. Nie wyobrażam sobie, aby Europa stanęła na tej pozycji. Na pewno musimy wyciągać nowe wnioski z nowej sytuacji. Polski premier przyjechał na rozmowę z niemiecką kanclerz Angela Merkel. Jeszcze przed spotkaniem przyznała, że wkrótce mogą zapaść decyzje o kolejnych sankcjach wobec Rosji. Jest opinia biegłych w sprawie nagłej śmierci 3-letniego niepełnosprawnego Mateusza N. z Poznania. Do zdarzenia doszło w styczniu. Chłopiec zmarł, mimo że wcześniej rodzice byli z nim w szpitalu dziecięcym, a potem został przebadany przez lekarkę rodzinną. Przyczyną zgonu chłopca najprawdopodobniej była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa, która wystąpiła z powodu przewlekłych schorzeń związanych z wadami rozwojowymi chłopca. Informuje Magdalena Mazur-Prus z poznańskiej prokuratury okręgowej i podkreśla, że ta opinia sprawy nie kończy. Prokuratura zleci teraz biegłym ocenę działań lekarza rodzinnego. Śledczy muszą też ocenić, czy błędu nie popełnił personel szpitala. Kwestia ewentualnych procedur tego, co wydarzyło się w szpitalu przy ulicy Krysiewicza, jest kwestią, którą samodzielnie ocenia prokurator i tutaj nie są wymagane wiadomości specjalne i tutaj w tej kwestii nie jest powoływany biegły. Szpital odmówił przyjęcia umierającego dziecka. Początkowo nawet dyrekcja placówki przekonywała, że takie dziecko w ogóle się nie zgłosiło. Nagrania z monitoringu wykazały jednak, że rodzice z Mateuszem byli w szpitalnej rejestracji. Koniec z protokolantami w sądach. Zamiast nich niedługo specjalny system automatycznego rozpoznawania mowy zarejestruje zeznania świadków. Właśnie pracują nad nim naukowcy, ale w najprostszych wersjach jest już on używany w Białymstoku. Nagrywanie rozpraw to nie tylko oszczędność czasu. Jak podkreślają sędziowie, osoby, które szybko odpowiadają na pytania bez dyktowania do protokołu, są bardziej spontaniczne i szczere, ale taki e-protokół nie zawsze się sprawdza, podkreśla sędzia Szczęsny-Szymański. Ułatwia rozpoznawanie sprawy w pierwszej instancji, natomiast komplikuje postępowanie odwoławcze. Dlatego, że zdecydowanie szybciej czyta się protokół, nawet bardzo dokładny i obszerny, niż odsłuchuje nagrania. Tu ma pomóc system automatycznego rozpoznawania mowy, zamieniający nagranie na tekst pisany. Już korzystają korzystają z niego sędziowie, dyktując uzasadnienia, mówi sędzia Grzegorz Karaś, ale... Problem polega na tym, że przychodzi świadek z ulicy, mówi coś szybko, niedbale, z daleka, nie do końca go słuchać. To są kłopoty. Z takim rozwiązaniem technologicznym jeszcze pracujemy, aby poprawność rozpoznawania mowy była na poziomie 95%, tak jak w przypadku mowy dyktowanej. Mówi Rachel Talukder z Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I będzie on gotowy, przewidujemy, w połowie 2015 roku. A już teraz ten system wprowadza Policja i Straż Graniczna. To pozwala funkcjonariuszom dyktować protokoły i zaoszczędzić sporo czasu. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Warszawa już dziś uczci Jana Pawła II. Wieczorem w stolicy rozpoczną się uroczystości związane z kanonizacją papieża Polaka. O godzinie 20.30 na placu Piłsudskiego rozpocznie się koncert, który otworzy prezydent Bronisław Komorowski, a wystąpi wiele gwiazd. Nie lękajcie się iść pod prąd. Te słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II do młodych są mottem wieczornego koncertu. Norbert Szczepański, dyrektor Centrum Myśli JP2, jeden z organizatorów występu. Najlepsi artyści Tilaf, WW, Raz, Dwa, Trzy, Melakoteluk, Urszula, Czesław Mozi właśnie będą chcieli zaśpiewać dla Jana Pawła II. W uroczystościach kanonizacyjnych w Warszawie partycypują Archidiecezja Warszawska i samorząd. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc zaprasza na koncert tych, którzy kanonizację chcą przeżyć wspólnie z innymi. Kim był papież dla nas, to był niewątpliwie nie tylko papież, ale człowiek, Polak, który podniósł nas z kolan. Oprócz muzyki na placu Piłsudskiego prezentowane będą niepokazywane wcześniej materiały filmowe z pielgrzymek papieża do Polski. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Gotowe do uroczystości kanonizacyjnych są też Wadowice, ale o tym za godzinę. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe. Monika Sułkowska. Maria Szarapowa znów za mocna dla Agnieszki Radwańskiej. Nasza tenisistka przegrała z Rosjanką w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie 4-6 i 3-6. Był to 11 pojedynek obu tenisistek. Radwańska wygrała tylko dwa razy. Zaczyna się decydująca walka w T-Mobile Ekstraklasie. Drobek drużyn został zredukowany o połowę, a stawka podzielona na dwie grupy po 8 zespołów. Legia Warszawa, Lech Poznań i Ruch Chorzów. Tak wygląda czołówka tabeli Ekstraklasy przed początkiem rundy finałowej. Dziś w grupie mistrzowskiej zagrają Lech Poznań i Wisła Kraków. Ten mecz zacznie się o 20.30. Biała Gwiazda nie miała najlepszej wiosny. Lech natomiast przyspieszył na koniec rundy zasadniczej. Już dziś zobaczymy, jak oba zespoły poradzą sobie w rundzie finałowej. O 18.00 w drugiej grupie zmierzą się Krakowia i Podbeskidzie Bielsko-Biała. Bez Zbigniewa Bartmana, Łukasza Żegadły, Łukasza Wiśniewskiego i Piotra Hajna reprezentacja naszych siatkarzy będzie się przygotowywać do meczów eliminacji Mistrzostw Europy. Trener Stefan Antiga zredukował kadrę z 26 do 22 zawodników. Pierwszy eliminacyjny turniej Polacy zagrają w połowie maja. 22-osobową kadrę na turnieje kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy podał też trener kobiet Piotr Makowski. W drużynie, jak wiemy, nie znalazły się gwiazdy reprezentacji Polski ostatnich lat. Spośród najbardziej doświadczonych siatkarek Polki reprezentować będą Izabela Bełcik i Agnieszka Bednarek-Kasza. Bardzo dobry prognostyk przed Giro d'Italia. Przemysław Niemiec zajął na ostatnim etapie Giro del Trentino czwartą lokatę, a w klasyfikacji generalnej awansował z 6 na 3 miejsce. Najlepszy w wyścigu okazał się Cadel Evans. W nocy pochmurno, na południu deszczowo, lokalnie burze od 5 do 12 stopni, a jutro również pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie deszcz na południu i zachodzie, burze połączone z opadami bardzo silnymi, wiatrem, nawet gradem. W Koszalinie 13, w Gdańsku, w Warszawie 16, w Augustowie 18, w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie 19, a we Wrocławiu, Rzeszowie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 39-calowy telewizor LED Full HD marki Samsung z dwoma wejściami HDMI za jedyne 1349 zł. MediaMarkt.pl. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manicure, pedicure, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć.

17 minut po godzinie 17 w niedzielę, jak wiemy, kanonizacja papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. A w Watykanie Marcin Pośpiech, Marcin Gutowski, nasi reporterzy. Witamy ponownie. Kłaniamy się, panie Kuba. Co dobrego? Oj, dobrego to wiele, ale też gorąca atmosfera w Rzymie i to nie tylko przez te tysiące pielgrzymów, którzy tutaj przyjechali, ale także między innymi przez protest lewicy, który dzisiaj się odbywa tutaj właśnie w Wiecznym Mieście. Jest także Narodowe Święto Wyzwolenia, co ciekawe wyścig kolarski na przykład tutaj zorganizowano, oraz protest Straży Miejskiej. Dzisiaj o ten protest dopytywaliśmy Włochów, o co chodzi. Chodzi oczywiście o pieniądze, strażnicy miejscy właśnie domagają się podwyżki. Dopytywaliśmy też o to, czy to nie utrudni jakoś uroczystości i Włosi tutaj nas uspokajali, mówiąc, że właściwie te protesty są częścią życia w Rzymie i nie ma co specjalnie się nimi przejmować, bo strażnicy miejscy to taka grupa zawodowa, która no, dość często tutaj wychodzi na ulicę, by zaznaczyć swoją obecność. Jeżeli chodzi o takie informacje dość ważne dla pielgrzymów, którzy przybędą do Wiecznego Miasta, jutro wieczorem Bazylika będzie zamknięta, a otwarta dopiero po zakończeniu uroczystości kanonizacyjnych. Chodzi o wymianę napisów na grobach obu papieży. Także jutro po 19:00 plac Świętego Piotra wraz z ulicami, które do niego przylegają, będzie odgrodzony kordonem bezpieczeństwa. Tutaj chodzi o niedopuszczenie, by pielgrzymi koczowali w okolicach placu, tak jak to było 3 lata temu w czasie beatyfikacji Jana Pawła II. Muszą ten plac przeczesać eksperci od spraw bezpieczeństwa. Jeśli ktoś zdecyduje się na lot do Rzymu w ostatnim momencie, czyli w zasadzie teraz, znajdzie jeszcze miejsce w hotelu? Myślę, że tak, chociaż pojawiały się tutaj informacje, że ta cena mogła w niektórych miejscach skoczyć nawet o 35%, chociaż jeżeli spojrzy się na te informacje sprzed kilku miesięcy, kiedy mówiło się, że do Rzymu przejedzie kilka milionów osób, 2 miliony, teraz mówi się o 800 tysiącach, także tutaj Włosi mówią, że w ostatniej chwili jest jeszcze szansa, aby gdzieś nocleg znaleźć. Ten nocleg nie będzie możliwy, tak jak wspomniałem, w okolicach Placu Świętego Piotra, jak to działo się w czasie beatyfikacji, kiedy tutaj pielgrzymi spali na jakichś materacach, karimatach, czekając właśnie na beatyfikację, by zająć najlepsze miejsce. W tym roku w czasie kanonizacji tak nie będzie. Tych miejsc hotelowych jest zresztą dość sporo. Spotkaliśmy ludzi, którym nawet 3-krotnie udało się zbić cenę pokoju hotelowego, więc nawet jeśli ta cena na początku jest zawyżona, można z Włochami negocjować i jak się wydaje, czasami jest to skuteczne. A co do samej uroczystości kanonizacji, to warto podkreślić, że podczas tejże uroczystości kanonizacji dwóch papieży obecnych będzie najprawdopodobniej dwóch żyjących papieży, Franciszek i emerytowany Benedykt XVI, choć samego obrzędu dokona oczywiście urzędujący Ojciec Święty. Wczoraj papież Franciszek w specjalnym orędziu do Polaków nazwał Jana Pawła II herosem, no ale ta cześć wobec polskiego papieża to nie tylko słowa, bo Ojciec Święty otacza się też niektórymi ludźmi, z którymi blisko współpracował jego, może nie bezpośredni, ale poprzednik. Ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski to jałmużnik domu papieskiego, jeden z najbardziej zaufanych ludzi Franciszka, odpowiedzialny w Watykanie za pomoc ubogim, czyli w pewnym sensie oczko w głowie obecnego papieża. A podczas pontyfikatu Jana Pawła II przez wiele lat był on odpowiedzialny za ceremonie papieskie. 7 lat byłem przy Janie Pawle II. Przy nim działy się rzeczy niesamowite. Pierwsze, to czuliśmy się wszyscy pewnie. Czuliśmy się na tyle pewnie, że kiedy brałem udział w pielgrzymkach zagranicznych z Ojcem Świętym, to nigdy pasów w samolocie nie zapinałem. Ale to właśnie z tego powodu, bo się czułem tak pewnie. No jeśli nie z Ojcem Świętym, to z kim? Druga rzecz to my wiedzieliśmy, że dotykamy się osoby niesamowitej. Wiedzieliśmy, że coś jest niesamowitego, co się dzieje wokół Jana Pawła II. Nie potrafiliśmy tego nazwać, a papież bardzo łatwo to teraz nazwie. Ta bliskość Jana Pawła II to też było jest bliska, towarzyszenie jego cierpieniu, przyglądanie się temu cierpieniu. Mamy takie potwory na tym świecie, których zupełnie nie rozumiemy. To jest śmierć i cierpienie. Każdego z nas dotyka, a do końca tego nie rozumiemy. Nie potrafimy się odnaleźć. I on nam powiedział, że jeśli nawet nie rozumiecie cierpienia, to ja też cierpiałem. Przyglądałem się od 2000 roku, a właściwie uczestniczyłem w cierpieniu papieża, bo on od 2000 roku praktycznie umierał. Każda celebracja to było jedno wielkie cierpienie. On nie wiedział nigdy, czy skończył Eucharystię. A on rozpoczął przecież wtedy rok jubileuszowy. Pamiętam, że kiedyś spytałem się Ojca Świętego, czy mogę w czymś pomóc, bo już tak był sponiewierany cierpieniem. Nie mógł siedzieć, nie mógł się podnosić, nie mógł chodzić. I kiedyś się nachyliłem, Ojcze Święty, może mógłbym w czymś pomóc. A Ojciec Święty odpowiedział, mnie już nie można pomóc. Tak musi być. To był 2002 rok, to była beatyfikacja Ojca Pio. Jeszcze mieliśmy 3 lata. Wszyscy mocno przeżywaliśmy ostatnie dni Jana Pawła II. Te emocje, które towarzyszyły tym dniom, dosyć szybko niestety opadły. Jak ten czas wygląda z perspektywy księdza? My jesteśmy niecierpliwi, chcemy natychmiast, chcemy od razu. Tak nie jest. To zaowocuje nie dziś, nie jutro, ale przyjdzie taki moment, kiedy to zaowocuje. Kiedy to wszystko powróci. Proszę zobaczyć, że umieranie Jana Pawła II na oczach świata pokazało, jak cenny jest człowiek starszy. W dniach, kiedy umierał Jan Paweł II, zatrzymał się świat, przyklęknął, zapłakał. Niech mi pan poda jakikolwiek przykład z nowożytnej historii, kiedy giełda się zatrzymała. Nie z powodu prądu, nie z powodu ataku jądrowego, ale z powodu umierania człowieka. Giełda nowojorska stanęła. Nie stanęła dlatego, że przyszedł dyrektor i kazał ją zamknąć, tylko że pracownicy nie mogli pracować. I my się staliśmy lepsi. Jest taka piękna definicja Ojca Świętego Jana Pawła II. Kto jest moim przyjacielem? Moim przyjacielem jest ten, dzięki któremu staje się lepszy. Jeśli dzięki Janowi Pawłowi II, choć na parę dni, choć na parę tygodni, choć na parę miesięcy staliśmy się lepsi, to on jest naszym przyjacielem. Jak wyglądało księdza osobiste pożegnanie z Janem Pawłem II? To pożegnanie trwało dość długo, dlatego, bo ja byłem 2 dni przed śmiercią Ojca Świętego w nocy i modliłem się. Około 11 przyszedłem, a wyszedłem około 2. Był taki czas, że też byłem sam w sypialni z Ojcem Świętym. Modliłem się, pytając się, jak tam się w ogóle znalazłem. Byłem wcześniej też z moim przełożonym biskupem Marinim pożegnać się z Ojcem Świętym. To było w czwartek. Pamiętam, że Ojciec Święty w sobotę zmarł. W czwartek, więc byłem oficjalnie pożegnać się. Zadzwonił ksiądz arcybiskup Stanisław, żebyśmy przyszli się pożegnać. Był świadom tego, że to jest ostateczne odchodzenie Jana Pawła II. Ksiądz arcybiskup Stanisław jako góral nie owijał nic z bawełny, tylko zadzwonił, przyjdźcie się pożegnać, bo to zmierza do śmierci. I Jan Paweł II o tym doskonale wiedział. Przychodzili kolejni kapłani, którzy współpracowali, kardynałowie i po kolei wszyscy szefowie różnych dokasterii, każdy się żegnał z Ojcem Świętym. A potem to już byłem w sobotę przy łóżku Ojca Świętego, myślę, że przyszedłem gdzieś przed godziną 21, w pół do chyba. I razem z Ojcem Świętym modliliśmy się i też byliśmy przy jego śmierci, przy przejściu z tego świata. I wiedzieliśmy, że Jan Paweł II umarł, to znaczy żyje. Powiedział ksiądz, że nowojorscy maklerzy nie mogli pracować w te dni. Ksiądz pracować musiał. I miałem tą łaskę bycia przy Janie Pawle II umierającym i potem bycia także ceremoniarzem papieża zmarłego, aż do wyboru następnego. Więc zajmowanie się także ciałem papieża. I ja nigdy tego nie traktowałem jako pracy. To był mój obowiązek miłości. Myślę, że każdy by chciał spełnić ten obowiązek wobec Jana Pawła II. Mnie to było dane. To nie była praca. To samo ci pielęgniarze, reanimatorzy, z którymi ubierałem, przygotowywałem ciało Jana Pawła II do pochówku, do wystawienia w bazylice. Minęło 1,5 godziny od śmierci Jana Pawła II, kiedy zaczęliśmy ubierać Ojca Świętego. Oni z nim rozmawiali, to byli Włosi. Oni go dotykali, oni go głaskali, oni go całowali. Oni kiedy zakładali sutannę, ornat, buty, to rozmawiali z nim. Ojcze Święty, teraz zakładamy ci buty, teraz ci ubieramy. Tak się traktuje tylko osobę, którą się kocha. Ksiądz był współodpowiedzialny za organizację pogrzebu Jana Pawła II. To ksiądz kładł na trumnie z ciałem papieża, ten tak zapamiętany przez wszystkich ewangeliarz. Tak, no po prostu biskup Maryni, mój przełożony, powiedział, weźmiesz ewangeliarz. Ja wtedy zajmowałem się kardynałami. Kiedy wyszliśmy z kardynałem, przed ten potężny wiatr, który nie wiadomo skąd się wziął, dlatego, bo miejsce jest osłonięte z 3 stron, kolumnadą, jak i fasadą bazyliki. I nagle powiał tak straszny wiatr, że zaczęły lecieć piuski kardynałów, ornaty zaczęły być targane tym wiatrem, dostałem w twarz jakimś ornatem, w ogóle nie wiedziałem, gdzie idę. I potem nagle ustał ten wiatr i nagle patrzę, a ewangeliarz jest zamknięty. Ja nie widziałem momentu zamykania ewangeliarza, ja go znam z telewizji. I przyznam się szczerze, że najpierw się troszkę zirytowałem. Jak to jest możliwe, że ktoś wyszedł na środek i zamknął ewangeliarz? Nie myślałem o wietrze. W pierwszym momencie chciałem iść i otworzyć ten ewangeliarz, ale doświadczenie jakby mi podpowiadał, że nie wolno ci tam iść. I dobrze się stało, bo gdybym go otworzył, to znów cały świat by mówił nie tylko o zamykaniu, ale o tym, że ktoś na nowo otworzył Ewangelia Jana Pawła II, a ona już była zamknięta. W niedzielne przedpołudnie znów miliony, a może i miliardy ludzi na całym świecie i ci, którzy przybędą tu do Watykanu i ci, którzy będą śledzić uroczystości w różnych zakątkach globu, znów zgromadzą się wokół Jana Pawła II, a także Jana XXIII, z tym, że w całkiem odmiennych, niezwykle radosnych nastrojach. Będziemy o wszystkim tym, co dzieje się w Rzymie, Państwa informować. Już jutro zapraszamy więc na kolejne relacje w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy. Ja przypomnę raz jeszcze, że po 17:45 w Pulsie Trójki naszym gościem będzie ksiądz Sławomir Oder, postulator Causa Ioannis Pauli. 27 minut po 17. I'm here, it's clear, I'm in the moment, back with a better view, not a clue where I'm going, but going out loud for you. Tomorrow's not promised what the wise men used to say, so let's seize each day. No ties, we're just happy-go-lucky, don't you blow the surprise. So nice, like I told you, when I hold you, it's like falling in love for the first time. Door. Let it spin, let me watch you, I want you come back for more. Now easily we could be madly in lust for life, but maybe why ask why? No ties, we're just happy-go-lucky, don't you blow the surprise. Yours, and it means that much more. Mad Daska, tymczasem po 17:30 czas na skrót. Małgorzata Maliborska. Przywódcy USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch zaapelowali do władz Rosji w związku z kryzysem ukraińskim, by porzuciły prowokacyjne oświadczenia i zastraszanie. Prezydenci Barack Obama i François Hollande, kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz premierzy Wielkiej Brytanii David Cameron i Włoch Matteo Renzi przeprowadzili konferencję telefoniczną, podczas której poruszyli temat nowych sankcji wobec Moskwy. Informuje o tym Pałac Elizejski, a władze w Kijowie zapowiadają nową fazę operacji antyterrorystycznej przeciwko prorosyjskim separatystom. Chodzi o całkowite zablokowanie twierdzy separatystów w Słowiańsku. Pełniąc obowiązki szefa administracji prezydenta Serhii Paszyński mówi, że wszystkie działania separatystów są koordynowane z Moskwy, a na miejscu działają agenci rosyjskich służb specjalnych, którzy uzbrajają bojowników. Chcę podkreślić, że władza jest gotowa do kompromisu z politykami i działaczami społecznymi. Rozmawiamy z nimi w Ługańsku i w Doniecku, ale nie będziemy rozmawiać z mordercami, terrorystami, którzy mają krew na rękach. Oni wszyscy będą ukarani albo unieszkodliwieni. Rosja tymczasem oskarża władze w Kijowie o bezprawne działania wobec własnych obywateli, ale zapewnia, że na razie nie rozważa wprowadzenia swoich wojsk na Ukrainę. Numery list w wyborach do Parlamentu Europejskiego wylosowane. Jedynkę ma Solidarna Polska, dwójkę Ruch Narodowy, trójkę Koalicja SLD Unia Pracy, czwórkę PiS, piątkę Europa Plus Twój Ruch, szóstkę Polska Razem Jarosława Gowina, siódemkę Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego, ósemkę Platforma Obywatelska, dziewiątkę PSL. Te komitety zarejestrowały listy we wszystkich okręgach w kraju. 89% Polaków popiera członkostwo w Unii Europejskiej. To najlepszy wynik od 2007 roku. Liczba przeciwników obecności w Unii zmalała do 7%, 4% to niezdecydowani. Według CBOS-u, który przeprowadził ten sondaż, do umocnienia proeuropejskiego nastawienia Polaków przyczyniły się wydarzenia na Ukrainie. W serwisie o 18:00 między innymi o dyplomatycznym sprzątaniu w Warszawie. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys, witamy. Dzień dobry. Kapitał ucieka z Rosji, a Rosjanie robią co mogą, by go zatrzymać. Bank Centralny Rosji podniósł dziś stopy procentowe i próbował ratować rubla. Z 7 główna stopa procentowa podskoczyła do 7,5%. Niewiele to dało, za dolara płaci się już w Rosji 36 rubli, o 50 kopiejek mniej niż wynosi rekord wszechczasów. Tymczasem Reuters podaje, że trzeci co do wielkości bank w Rosji, Gazprom Bank, wycofał swoje oszczędności z zagranicznych banków i przelał je na konta Banku Centralnego Rosji. Łącznie było to prawie 7 miliardów dolarów. Dziś agencja Standard & Poor's obniżyła wiarygodność kredytową Rosji i radzi inwestorom, by dobrze zastanowili się, zanim zainwestują w tamtejsze obligacje. Rating jest tylko o jedno oczko powyżej tak zwanego poziomu śmieciowego. Za chwilę sprawdzimy, co na to wszystko inwestorzy na giełdzie. Nokia znika z biznesowej mapy świata. Dziś Microsoft sfinalizował transakcję przejęcia fińskiego producenta elektroniki i zmienił jego nazwę na Microsoft Mobile OY. Po przejęciu Nokii za kwotę przekraczającą 7,5 miliarda dolarów amerykański koncern stał się drugim na świecie producentem telefonów komórkowych i ma 14% udział w rynku. Właściciel sieci elektromarketów Avans bankrutuje. Grupa Domex złożyła w tarnobrzeskim sądzie wniosek o upadłość. Sąd wydał już postanowienie o zabezpieczeniu majątku firmy i wyznaczył nadzorcę, który będzie szacował jego wartość. Domex odmówił komentarza w sprawie upadłości, a pod szyldem Avans działa w Polsce 250 marketów. Łącznie pracuje w nich 3000 osób. Problemy ma też znany dom maklerski IDM. Firma poinformowała dziś o tym, że zwolni 83% swoich pracowników i przestanie świadczyć usługi maklerskie. W komunikacie stwierdziła, że ma jej to pomóc wyjść z zadłużenia i wrócić do generowania zysków. Biznesowe informacje dziś niewesołe i nie inaczej jest na giełdzie. Przy telefonie Robert Raszczyk z domu maklerskiego BZWBK. Dobry wieczór. Witam. Giełda też skąpana dzisiaj w czerwieni. No cóż, tak, ta czerwień bije po oczach, do tego dochodzą słabe obroty na naszym parkiecie. Wtorek jeszcze na plus, ale już kolejne dni, no z dzisiejszym piątkiem włącznie pod kreską. Dziś WIG 20,72%, szeroki WIG 0,40%. Tydzień także na minus, jedynie małym i średnim spółkom nieco lepiej się powodziło. No i cóż, ta nasza czerwień jednak nie jest tak soczysta jak ta na wschodzie. W Rosji, można powiedzieć, inwazja misiów, no takich giełdowych niedźwiedzi. RTS i Mitex solidnie tracą. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. 0,83% traci S&P 500. Dziękuję bardzo. Robert Raszczyk z domu maklerskiego BZWBK komentował wydarzenia giełdowe. Jeśli chodzi o złotego, ten też traci na wartości. Euro kosztuje 4,21, dolar 3,04 zł, funt 5,11 zł, a frank szwajcarski 3,45. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. 9 dni super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj LED TV Philips 39 cali 100 Hz za 1290. Tablet Kiano z modemem 3G za 499. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000 giga za 1399. I dodatkowo ekstra raty. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce. Skóra alergiczna i wrażliwa wymaga wyjątkowo delikatnej, ale skutecznej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris A. Oparte na formułach immunoprebiotik i leukiny barier, aktywnie regulują system immunologiczny skóry, zapobiegając podrażnieniom, zaczerwienieniom i pieczeniu. Efekt? Skóra wolna od alergii. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris A z prezentem, kremem ratunkiem na nagłe podrażnienia, dostępne w aptekach. Pharmaceris, alfabet zdrowej skóry. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. W Nowym Jorku przeprowadzono interesujący eksperyment społeczny. Pewną grupę nieświadomych osób poddano próbie, która polegała na zweryfikowaniu, czy rozpoznają najbliższego członka rodziny. Jeśli przebrany będzie za bezdomnego, żyć będzie na ulicy. Wszyscy, choć patrzyli na swoją żonę, siostrę czy wujka, nie zauważali ich, przechodzili obojętnie. Całą reakcję sfilmowano. Ciekawe, czy w Polsce byłoby podobnie. Łukasz Walewski. Czy poznałaby pani najbliższego krewnego, gdyby był przebrany za bezdomnego na ulicy? Myślę, że nie. To jednak jest duży kamuflaż. I czasem idąc ulicą, jak ktoś ma okulary, trudno go rozpoznać, a co mówić, gdyby był przebrany, więc nie, zdecydowanie nie. Weronika, która nieświadomie wzięła udział w eksperymencie, tak mówi o swojej siostrze. Moja siostra i jej rodzina żyją w Nowym Jorku od 8 lat. Opiekowała się mną, gdy byłam mała, bo moi rodzice pracowali. Na ulicy nie rozpoznała jednak siostry przebranej za bezdomną. Gdy zobaczyła na nagraniu wideo własną obojętność, rozpłakała się. Wiesz, te sprawy są jednak dużo prawdziwsze, niż by się mogło wydawać. Nie poznałabym na pewno. Dlaczego? Nikogo, no, nie znam takich, żeby tak mógł nisko upaść. Przepraszam, no, że tak mówię, no, ale nie poznałabym. Iwan babcię wraz z innymi jej wnuczętami widywał w przebraniach. Moja babcia miała wiele przebrań z teatru, w którym pracowała. I jako dzieci często się w nie przebieraliśmy i robiliśmy przedstawienia. Był jednak wstrząśnięty, że jej nie zauważył. Wiem, że nie jest bezdomna, bo parę tygodni temu się z nią spotkałem, ale przechodząc obok niej, nie rozpoznałem jej. Aż tak blisko osobę to bym poznał na pewno. To zależy, czy miałby jakieś cechy charakterystyczne. Gdyby pani patrzyła mu prosto w twarz, twarz nie byłaby zmieniona. To myślę, że tak. Czy przechodząc obok bezdomnego patrzy pani mu w twarz? No nie, to prawda, to nie. Zauważam ich, ale czy w twarz patrzę? Myślę, że oni nie patrzą ludziom w twarz tak bezpośrednio. Nie odwracam wzroku chyba. A patrzy pan bezdomnym w twarz, jak ich pan mija? Czasami tak. Alison kocha swojego brata. My whole life. Przez całe życie czułam i czuję, że z bratem jesteśmy jak dobra drużyna. Nikt tak cię nie rozumie jak rodzina. Ale też go nie rozpoznała. Nie była w stanie skomentować swojego zachowania. Tom nie poznał żony, choć tak mówi o ich uczuciu. Poznałem moją żonę w barze 34 lata temu. To nadal u nas działa. Też nie był w stanie wydusić słowa, gdy zobaczył, jak przechodzi obok swojej przebranej małżonki. Chociaż mamy piękne przysłowie, nie suknia zdobi człowieka. Socjolog profesor Ireneusz Krzemiński. To jednak postrzegamy ludzi całościowo, zgodnie z pewnymi atrybutami, które są na ogół wyposażeni. To jest właściwie tak, że jak przychodzi żona od fryzjera i jak nie ma jakiejś już wyjątkowo zmienionej fryzury, to w ogóle w pierwszej chwili dostrzegamy, że ona ma coś na głowie, ona mówi: no słuchaj, nie widzisz? Spójrz na mnie. I dopiero człowiek się łapie: cholera, znowu dałem plamy, prawda? Widzimy, jak ci ludzie patrzą swoim najbliższym krewnym w twarz. No ale to jest takie spojrzenie w twarz, nie jest spojrzeniem na twarz człowieka, z którym chciałbym nawiązać kontakt, albo powinienem nawiązać kontakt. Ten aspekt jest jeszcze bardziej złożony, bo oczywiście ci bezdomni należą do pewnej kategorii, może nie tyle, że całkiem niedostrzeganych, ale do pewnej kategorii, która nawet jak się patrzy, to właściwie no widzi się no biedny człowiek, albo omija się czym prędzej, żeby mieć z głowy ewentualne swoje wyrzuty sumienia, że właściwie powinno się coś takiemu człowiekowi pomóc. Przepraszam, wczoraj spotkałam bezdomną, podeszła do mnie, chciała pieniążki, ale mówię szczerze, wyczułam alkohol, mam sama dziecko na wózeczku i przepraszam, no trudno, no niestety na to nie mam. Jest też ryzyko, bo ludzie obawiają się, że zostaną wykorzystani, nie brakuje też takich osób. No tak, ale boimy się po prostu takiego zaangażowania i kropka. Myśli pani, że u nas byłoby podobnie? Myślę, że tak, że niestety tych bezdomnych jest już na tyle sporo na ulicy, że to już jest taka norma, że oni są i po prostu nikt na nich już nie patrzy, nie zwraca uwagi. Nagranie eksperymentu z ulic Nowego Jorku posłuży do kampanii mającej uwrażliwić społeczność tego miasta na problem bezdomności. Za 17 minut 18 oddam dwie płyty w dobre ręce, zgłoszenia przez SMS-y 71335, a w treści adres i nazwisko. Paolo Nutini. Someone like you wasn't meant to be defined or confined or even met eye to eye. Just there to be explored and then all the while adored someone like you. Someone like you. Someone like you was so beautifully designed from the hand all the way to the mind. Just there to be explored and then all the while adored someone like you. Someone like you. La la la la da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Puls Trójki. Przy mikrofonie Marcin Gutowski, a ze mną gość, ksiądz prałat Sławomir Oder, postulator procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II. Kłaniam się. Dzień dobry, księdzu. Witam serdecznie. Jakie uczucie, księdzu, towarzyszy w związku z zakończeniem procesu? Spełnienie? Ulga? Że wreszcie koniec? Czy może jakiś mały niedosyt? Wszystkiego po trochu, ale przede wszystkim jest to ogromna satysfakcja. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem kanonicznym. Ja tak po ludzku rzecz biorąc, to jest z całą pewnością i poczucie spełnienia. Nadzieja, która została we mnie położona, myślę, że nie została zawiedziona. Ale skoro wszystkiego po trochu, to znaczy, że mały niedosyt też gdzieś się pojawia. Wiadomą rzeczą jest, że proces chociażby jak najbardziej skrupulatnie prowadzony i jak najszerzej prowadzone badania zawsze mają charakter wybiórczy. W przeciwnym wypadku taki proces nigdy nie zostałby zamknięty. Pomimo świadomości bardzo dużej powagi, odpowiedzialności i rzetelności, z którą proces był prowadzony, no właśnie, z całą pewnością o takiej osobie jak Jan Paweł II można zawsze mówić i mówić zawsze jeszcze więcej. A propos, wyliczył ksiądz, ile stron przeczytał i zapisał podczas tego procesu? Nie prowadziłem takiej statystyki. Jest natomiast taki, powiedziałbym, sprawdzian obiektywny tej pracy, trzy tak zwane pozycje, jedna dotycząca heroiczności cnót i dwie dotyczące cudów, które zostały uznane najpierw do beatyfikacji, a potem do kanonizacji. Pozycja dotycząca heroiczności cnót składa się z czterech tomów i tamtych stron jest chyba około 3 czy 4 tysięcy, a do tego dochodzi jeszcze właśnie pozycja o sumariusz dotyczący cudu francuskiego, bardzo obszerny, też w granicach 600-700 stron i znacznie mniejszy, bo o wiele bardziej syntetyczny i może mniej skomplikowany z punktu widzenia możliwości dowiedzenia tego, co się stało, sumariusz dotyczący cudu na Kostaryce, około 200 stron. Praca przy tym procesie to nie była tylko praca przebiórku, z tego co wiem. Trzeba też było w parę miejsc się wybrać. No parę to mało powiedziane. Tak, kiedy Trybunał zbierał dokumenty i świadectwa, był to moment bardzo dynamiczny i rzeczywiście sporo przemieszczaliśmy się po świecie. Polska, Rosja, Czechy, Niemcy, Belgia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Irlandia, Bośnia i Hercegowina, Turcja, Rumunia, Liban, Egipt, Nikaragua, Peru, Kolumbia, Panama, Kostaryka, Stany Zjednoczone, Kanada, Nigeria, Benin i Zambia. To ksiądz sam w swojej książce wyliczył. No, jak na kilka lat, to trzeba było troszkę popracować też za granicą. Na świętość trzeba sobie zapracować. Jan Paweł II zapracował sobie bardzo mocno poprzez swoją działalność duszpasterską, wizyty apostolskie, ale też pracując przy świętym, człowiek się bardzo nabiega, śledząc jego drogę. No więc to rzeczywiście wpisuje się tak troszeczkę w ten kontekst pielgrzymowania Jana Pawła II, tych śladów, które pozostawił po sobie na ziemi i śladów, które trzeba było odczytywać. Stąd też taka dynamika procesu. Te ślady trzeba było odczytywać też z zeznań świadków i podczas tych sesji wyjazdowych, tak to nazwijmy, jak i pewnie głównie tych sesji rzymskich, ilu świadków przesłuchano i kto to był? W sumie było tu około 120 świadków, wliczając to członków komisji historycznej i teologów, którzy dokonali oceny krytycznej pism Karola Wojtyły. Natomiast jeżeli chodzi o świadków, to lista świadków została ustalona w oparciu o kilka kryteriów. Takimi trzema zakresami zainteresowania, na których skupiona jest praca Trybunału, to jest odtworzenie życia, no właśnie tej heroiczności cnót, czyli tego życia świętego. I trzeci element to jest opinia świętości, a więc to jest odtworzenie całego życia i na poszczególnych etapach tego życia działalność, funkcjonalność. A więc tutaj te dwa elementy, chronologiczny i funkcjonalny. I z tego klucza byli oczywiście dobierani świadkowie. Muszę powiedzieć, że staraliśmy się również zachować dużą równowagę, jeżeli chodzi o obecność tego aspektu klerykalnego i świeckiego, a więc tam jest duża równowaga. Również i są biskupi, kardynałowie, ale są też osoby świeckie. Wśród tych osób świeckich mamy również duże zrównoważenie, jeżeli chodzi o obecność kobiet, mężczyzn, osób z pierwszych stron gazet, że tak powiem. Oni mogli powiedzieć o pewnych aspektach życia Jana Pawła II i tych osób, które na co dzień z nim obcowały, również przy posługach jak najbardziej prostych, takiego codziennego z nim życia. Czyli były i głowy państw, i były siostry, które papieżowi gotowały. Tak jest. Kto był adwokatem diabła, czy mówiąc fachowo, promotorem sprawiedliwości, tak, w tym procesie? Tak, jest taka osoba. Trybunał do przeprowadzenia sprawy beatyfikacji, kanonizacji składa się zasadniczo z trzech osób. To jest delegat biskupi, który jest odpowiednikiem sędziego, instruktora sprawy. Potem jest właśnie promotor sprawiedliwości i ostatnią osobą, członkiem tego trybunału jest notariusz, który dokonuje werbalizacji. Oczywiście postulator nie jest członkiem trybunału, ma on charakter pomocniczy. Promotorem sprawiedliwości był kapłan diecezji rzymskiej, monsignor Józef D'Alonzo. Pamiętajmy, że proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny to jest proces, którego zadaniem jest ustalenie faktów i prawdy. Tutaj nie można pewnych rzeczy zataić, spróbować zatuszować albo przymknąć oko. Dlatego też powiedziałbym, że jest to taki osoba, która pozwala na ciągłe zobiektywizowanie poszukiwania i rzeczywiście ta współpraca między postulatorem a promotorem wzajemnie się uzupełnia. Jakie argumenty przeciwko świętości Jana Pawła II były podnoszone podczas procesu i z jakich stron one napływały? Rzeczywiście podniosły się tego typu głosy i nie było to żadną nowością, ani nie było to, powiedziałbym, zaskoczeniem. Nigdy nie jest tak, że wszyscy są przyjmowani dobrze, Te opinie przeciwne podnosiły się, moglibyśmy powiedzieć, zasadniczo z dwóch stron. Umownie ujmując kwestie ze strony tak zwanej lewicy kościelnej i prawicy kościelnej. Czyli z wewnątrz kościoła, nie spoza niego. Tak, to były głosy wewnętrzne. Grupa teologów, która była związana z teologią wyzwolenia, która z dużą sympatią patrzy na kapłaństwo kobiet, na zniesienie celibatu kapłańskiego, która krytykowała pewne wybory dotyczące sposobu zarządzania kurią rzymską, która właśnie patrzyła na teologię wyzwolenia jako tę możliwą drogę i konieczną drogą, którą drogą Kościół miałby kroczyć. A więc to były tematy, które niejako dotyczyły nie tyle osoby Jana Pawła II, ile pewnych postaw teologicznych, wyborów myślowych, które nie są zgodne z tym głównym i oficjalnym nurtem nauczania Kościoła. Z drugiej strony właśnie ta prawa strona bardziej krytyków związana była ze środowiskiem lefebrystów, którzy z kolei mają duży problem z akceptowaniem otwarcia ekumenicznego czy dialogu międzyreligijnego Jana Pawła II. Mhm. Ale z tego, co pamiętam, dość ostro formułowane były też zarzuty nie dość stanowczej reakcji Jana Pawła II na przypadki pedofilii w Kościele. Tego typu głosy podniosły się dopiero po 2009 roku. Sprawa ojca Maciela, tak? Tak, między innymi kwestia ojca Maciela, ale również inne przypadki, które stały się głośnymi przypadkami. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ten problem był również przedmiotem badań w ramach procesu. Dokonaliśmy za pośrednictwem odpowiednich organów w Stolicy Świętej kwerendy w archiwach dokumentacji istniejącej na ten temat i jednoznacznie wyniki tej kwerendy, tego poszukiwania jednoznacznie wskazały na jakikolwiek brak zaangażowania Ojca Świętego w ewentualną chęć ochrony czy utajnienia pewnych zjawisk. Co więcej, wydaje mi się, że obiektywna lektura historii i faktów, które dokonały się za czasów pontyfikatu Jana Pawła II, wskazują, że na to zjawisko trzeba popatrzeć niejako z perspektywy historycznej. My dzisiaj po 2009 roku mamy z całą pewnością większą percepcję tego zjawiska, które było obecne oczywiście w przeszłości, ale jak patrzymy, to w przeszłości reakcja Ojca Świętego była na tego typu zjawiska bardzo jednoznaczna. Jego głos wypowiedziany do biskupów amerykańskich w czasie ich pielgrzymki Ad Limina Apostolorum, kiedy Ojciec Święty bardzo jednoznacznie, głośno powiedział, że osoby, które krzywdzą dzieci i młodzież, nie mają prawa być kapłanami ani zakonnikami. Jak również jego pociągnięcia o charakterze legislacyjnym, które miały uregulować pewne sytuacje. Ale to były reakcje, które rodziły się na zjawiska wyłaniające się w kontekście historycznym. Także jeżeli my dzisiaj spojrzymy na to z perspektywy percepcji tego zjawiska w dniu dzisiejszym, na pewno nie jest to perspektywa adekwatna dla oceny historycznej tego, co działo się w tamtych czasach. Wracając do sprawy ojca Maciela, przypomnę, to jest założyciel Legionów Chrystusa, który przez dziesięciolecia dopuszczał się czynów pedofilskich. No i Watykan ignorował przez długi czas doniesienia na jego temat, a więcej, Jan Paweł II mianował go wielokrotnie ekspertem synodu biskupów, raz nawet nazwał wzorem i przewodnikiem dla młodych publicznie. Ta sprawa, jak rozumiem, była też dogłębnie badana. Czy tak jest. To znaczy, że papież był nieświadomy, czy te doniesienia do niego nie docierały, czy on je zignorował, czy nie wykazał dostatecznie dużo determinacji w tej sprawie, czy nie dowierzał im? Nie można na to pytanie tak bardzo jednoznacznie odpowiedzieć. Z całą pewnością nie było to ani chęć zignorowania tego zjawiska, ani lekceważenie tego zjawiska. Różne są przyczyny. Z całą pewnością to, co wiemy dzisiaj o ojcu Macielu, nie było tak jednoznaczne w przeszłości. Pamiętajmy również, że istniała zawsze obawa prowokacji i wydaje mi się, że tutaj swego rodzaju doświadczenie Jana Pawła II również z Polski, gdzie on sam i jego współpracownicy byli często przedmiotem szkalowania i prowokacji ze strony pewnych służb. Pamiętajmy również kontekst historyczny Meksyku. W tamtych czasach to był zupełnie inny Meksyk, aniżeli dzisiejszy Meksyk. To był zupełnie inny kraj, a więc na stosunek Ojca Świętego do tego zjawiska na pewno miało wpływ wiele czynników. Niemniej jednak bez wchodzenia w szczegóły tutaj, bo to jest sprawa dość skomplikowana i ona jest opracowana w pozycjo, mogę jednoznacznie i z odpowiedzialnością powiedzieć, zachowania Ojca Świętego były zawsze adekwatne do stopnia znajomości sytuacji. Jakie znaczenie dla osoby świętego Jana Pawła II, już oficjalnie niedługo będziemy mogli go tak nazywać, ma to, że to będzie kanonizacja dwóch papieży, także jego poprzednika, może nie bezpośredniego, ale jednego z jego poprzedników, Jana XXIII. Ja myślę, że być może moja reakcja, pewnie tak jak wielu reakcja, na początku była pewnego rodzaju reakcją zdumienia, zastanowienia, może jakiejś tam ukrytej krytyki, dlaczego właśnie, bo to się wydawało, że no jak to. Niemniej jednak po takim chłodnej ocenie i tego faktu, wydaje mi się, że to jest bardzo piękny gest. I to zwłaszcza dla nas Polaków, wydaje mi się. Pozwoli on z jednej strony uniknąć niebezpieczeństwa spolonizowania tego papieża, bo taka tendencja do przywłaszczenia sobie Jana Pawła II jako postaci, ona istnieje. A ja z drugiej strony muszę powiedzieć, że w czasie trwania tego procesu bardzo często, no właśnie spotykając się w różnych kontekstach kulturowych, narodowych z ludźmi, wszyscy mówili w różnych językach nasz papież. A więc to jest i nasz papież Polaków, i nasz papież Włochów, i nasz papież Hiszpanów, i Meksykańczyków, i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest świadomość, że naród polski, Kościół katolicki w Polsce daje Kościołowi powszechnemu i ludzkości, historii, ogromny dar. I to jest właśnie dar osoby świętego Jana Pawła II. Z drugiej strony musimy pamiętać, że właśnie dar Jana XXIII jest darem także i dla nas. To jest święty również dla nas. Co się zmieni po ceremonii kanonizacji, poza tym, że tytuł przed imieniem Jana Pawła II będzie inny? Święci są w Kościele, jak to mawiał Jan Paweł II, aby zawstydzać i aby zachęcać, prawda? To jest to. W tej chwili ten kult Jana Pawła II będzie mógł przybrać charakter ogólnokościelny i stanie się on niejako takim oficjalnym orędownikiem i wzorcem, który Kościół pokazuje wiernym. A niektórzy mówią z przekąsem, że to będzie takie uroczyste pożegnanie Kościoła z Janem Pawłem II. Jego dziedzictwo powoli będzie znikało w otchłaniach historii. Nie obawia się tego ksiądz? No cóż, ryzyko istnieje. Żyjemy w czasie i w czasie rzeczy istnieją i w jakiś sposób przemijają. Ja mam taką nadzieję, że nie nastąpi to szybko. Jan Paweł II wszedł w życie wielu ludzi. Zwłaszcza dla ludzi, którzy urodzili się za czasów jego pontyfikatu, tak zwane pokolenie Jana Pawła II, to jest pokolenie naznaczone niejako charyzmą Jana Pawła II. I wyobrażam sobie, że tutaj akurat właśnie ten aspekt polski jest szczególnie cenny. Wydaje mi się, że to tu przede wszystkim ta pamięć powinna być ciągle żywa i to nie taka pamięć pomnikowa, nie pamięć okazjonalna, nie pamięć przezywana tylko przy okazji uroczystości liturgicznych, ale takie życie na co dzień, jego myślą, jego przykładem, tutaj powinno mieć miejsce. Zobaczymy, jak to będzie. A co dalej z księdzem? Nie będzie brakowało tej codziennej, niemal namacalnej obecności papieża Polaka? On wszedł również w moje życie i ten aspekt procesowy to tylko jeden z aspektów jego obecności. On jest obecny w mojej myśli, w moim sercu, w mojej modlitwie, a zatem zmieni się forma, ale substancja pozostanie ta sama. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 40-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung z 4 wyjściami HDMI za jedyne 1649 zł.